राम सरदेव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज विक्रम संवत 2047 4 मार्च 1991 सांय लगभग 3 बजे रामधाम वृंदावन राम वंदे प्रपन्न पारिजाताय तुलसी श्री कृपाल जी ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कलसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कंसीभूषितकरान्नवनीरिदाभात् पीतांबरावनाथेन्दु सुंदर मुखाने हरि ओम पूर्वात्मे नमस्ते बोलो महाराज क्या सुनाओ बताओ। हमारी बीती हुई बात है, सत्संग की बातें कही नहीं, अभी पद गए जो तो सत्संग की महिमा बहुत है। मैंने पुस्तकें पढ़ी है, हिंदी की भी संस्कृत की भी, तो उन पुस्तकों में विचार कर देखा, मैंने अपन स्वयं सोचा है और पढ़ा है और पूछा और सुना भी है, तो बढ़िया और सुगम साधन क्या है, सत्संग है। शास्त्रों में महिमा जितनी नाम की आती है और सत्संग की आती है ऐसी तीसरी मैंने सुनी नहीं है। आप तो बताओ भाई, और कोई महात्मा की बात बताओ, आपने कोई बढ़िया बात सुनी तो कह दो भाई, वो भी सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, विचार कर रहे हैं। मेरे को तो ऐसा मिला है, वे सत्संग से लाभ कैसे ले सकते हैं, मैंने खूब विचार किया है, इसमें सोचा है। कई वर्षों पहले की बात है, कोई 50-60 वर्ष हो गया होगा, सम्मत याद नहीं है, परंतु कई दिन रहा, कई वर्षों तक ही रहा और अब भी रहता है। हम अधिक से अधिक लाभ कैसे ले सकते हैं, ये मेरे मन में उत्कंठा जागृत हुई थी और अब भी होती है। अब भी ऐसी बात नहीं है कि हमारा तो कुछ नहीं है, तुम लोग करो हमारी क्या, ऐसी उपेक्षा नहीं है, अब क्या लेना है, अब तो हम बड़े हो गए, हमें क्या बाकी रहा, ऐसा नहीं है। एक मैंने सत्संग की बातों की बात सुनी थी संतों से कि बड़े बड़े पहलवान होते हैं नामी, वे भी रोजे ना भर दंगल में जाते हैं, जहाँ कुश्ती होती है जाते हैं और लड़ते हैं, आपस में अभ्यास करते हैं, अब उनको क्या बाकी रहा है। इस तरह से बड़े बड़े अच्छे संत महात्मा सिद्ध पुरुष भी ऐसा करते हैं। भगवान राम जी का जब राज्य हुआ उसमें शंकर भगवान गए हैं वहां, महीपाल भी लोकीय दीन जन्म, हे राजा महाराजा आप मेरी तरफ भी जरा दृष्टि डाल, शंकर भगवान उनको क्या करना बाकी रह गया है। उन्होंने बात मांगी है कि मैं बार बार बार मांगू हूं हर्ष देव श्रीरंग, बार बार बार मांगू, बार बार मांगने का मतलब है मैं पिंड छोड़ूंगा नहीं। पर हर्षित है उसी रंग, आप हर्षित होकर ना, ज्यादा बार बार कहने से आदमी उकसा जाता है, गुस्सा कर लेता है, तो कृपानाथ ऐसा मत करना। मैं तो बार बार मांगूंगा, परंतु आप खुश होकर प्रसन्न होकर दीजिए, गुस्सा मत कीजिए। कभी कैसे पीछे पड़ गया है, ठीक है नहीं, हमारे से दिए। तो भोले बाबा क्या मांगते हो कि पद अनु पद सरोज अनुपायिनी भक्ति और सदा सत्संग। बोले बात सच्ची है ना, आप लोगों ने रामायण तो पढ़ी है, सुनी है, पाठ भी किया है और मौका पड़ता है अब भी करते हैं। तो पद सरोज अनपाय नहीं भक्ति, अपाय विघ्न सहित, अनपाय नहीं मतलब विघ्न बाधा रहित, परमात्मा चरणों में भक्ति, वो तो भक्ति मिले और सदा सत्संग। अब सदा सत्संग बड़ा बाबा क्या सीखेगा, क्या उनकी बाकी रहेगी बात। जैसे बड़े पहलवानों को कोई सीखने की बात थोड़ी है, ऐसे उनको सीखना थोड़ा ही है कुछ भी। और सत्संग वो भी सदा, तो ऐसे मेरे को मौका मिला है तो मैंने सोचा है कभी हम ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे उठावे, क्या उपाय करें। आप माने चाहे ना माने, ना जाने चाहे ना जाने, ये आपने गया तो उसे याद आ गई। इस बात से मैं तो कहता हूँ मेरे मंदिर निकालता हूँ भाई, आप माने न माने, जाने न जाने, आपके जैसे न जैसे, आपकी मर्जी। तो मेरे मन में ऐसी बहुत बातें आती थी, न्यासी निव्या की बात है ये, न्यासी निव्या, उन दिनों की बात है, न्यासी दिव्य अंदाजन की ऐसी मन में आई मेरे। तो मैंने प्रश्न किए अच्छे से संतों से, प्रश्न किया है कि लाभ कैसे उठावे, तो वहां भी उत्तर मिला है और भागवत के एकादश स्कंध में भी मिला है इसको उत्तर। अमाया अनभिज्ञा तुष्टिर आत्म आत्मो हरि, अमाया कपट में सरल चित्र से सत्संग करे, कपट रहित होकर करे, अपनी जिद में रखे, अनुवृत्तिया वो कहे उसके अनुसार चले, क्योंकि मारी मन अनुसार चले, तो उनके रुख के अनुसार, आज्ञा के अनुसार, वचनों के अनुसार करे तो लाभ होता, ऐसा लिखा। मैंने पूछा है उनसे भी, शेर जी से पूछा तो शेर जी कहते थे श्रद्धा से, उनके अंत में श्रद्धा पर हाथ टिकती थी, दूसरे से सत्संग की वो जानते हैं सभी कि श्रद्धा से, वो श्रद्धा कैसे हो, श्रद्धा का मतलब वे कहे जैसे करना, उनके अनुसार चलना। श्रद्धा की पहचान है श्रद्धावान लभते ज्ञानो तत्पर संगे थे, ये गीता महात्मा है। श्रद्धावान को ज्ञान मिलता है, श्रद्धा से क्या होता है, तत्परता होती है, जो बात सुने उसके अनुसार करना होता है, श्रद्धा होती है ना, तो कहना के अनुसार आज्ञा पालन होती है, श्रद्धा श्रद्धा होने पर आज्ञा पालन, श्रद्धा की कसौटी, श्रद्धावान को ज्ञान मिल जाता है। पर श्रद्धावान की कसौटी क्या है कि तत्पर होते, जैसे कह जैसे करते है तो उसको मिलेगा चीज। जैसे कोई धनी आदमी हो और उसके पास में रहे और उसकी प्रसन्नता के लिए वो कहे जैसे ही करे, मन के अनुकूल चले, तो महाराज वो राजा महाराजा बड़े सेठ धनी, उनके पास ऐसी कोई चीज दे उसको न दे ऐसी बात नहीं है। भैंस के भी मन के अनुकूल चले जो भैंस दूध देती है, दूध नहीं मिलता। उसका बच्चा होता है ना, वो भैंस जब राजी नहीं होती तो वो चाहता तो सामने देखती, बच्चा वही खड़ रह जाता, फर्श में नहीं आता। मार देती हुई बात है, ये कोई तमाशा खेल की बात नहीं, ये सुनी हुई देखी। वो जब प्रसन्न होती है तब बच्चा आता है, फिर दूध देती है। तो बिना उनकी प्रसन्नता के उनसे लाभ कैसे ले लोगे? कोई जबरदस्ती ले लोगे? कैसे ले लोगे? उपाय है कोई आपके हमारे पास? तो उनकी सेवा की हो, तब यदि प्रणित आते हैं ना परिप्रश्न है ना सेवया उपदेश ज्ञानम ज्ञाने न तत्वदर्शी न ज्ञानी तत्वदर्शी अनुभवी पुरुष उपदेश देंगे कब? तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया। तीन बात बताई उनको, जाकर नमस्कार करे, दंडवत करे और सेवा करे। सेवा बढ़िया क्या है? आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, अच्छे साहिब की सेवा आज्ञा पालन है, वो कह जैसे करे उसके अनुसार चले, उसके लाभ होता ही है, नियम है ये, कभी ये चूकता नहीं, रामबाण उपाय है। धनी आदमी राजी है तो धन देता है, विद्वान राजी है तो विद्या देता है, अपने में गुण है कोई वो राजी है तो वो गुण देता है, और उन गुण बहुत है उनके पास, राजी हो देता है, उनसे वो चीज मिलती है। आप साहब कोई ले ले क्या दे देगा, कैसे ले लेगा? उनकी प्रसन्नता के बिना नहीं ले सकता। फिर प्रसन्नता से मिलती है, गाय का बछड़ा है और गाय मर जाती है तो उसको जी गाय का दूध पिलाते हैं, गाय नहीं रही बेचारे क्या बछड़े को दूध पिलाते हैं, वो दूध पीता है, पर दूध पीने पर भी उसका वो रंग नहीं होता जो माँ से दूध पीता है। गाय के थनों में दूध आता है और गाय पाउस करके उसको चाटती है और दूध मिलता है, उससे जो पुष्टि होती है वो केवल दूध से नहीं होती, जी जाता है, मसला भी जी जाता है। गऊ का दूध मिल गया जी जाएगा, परंतु माँ से दूध मिलता है उसके होए होते ही होते, शरीर होते ही होता, देख कर आदमी पहचान लेता है कि इस गाय है इसकी मर गई है, ऐसी माँ है, ऐसा फर्क पड़ता है। तो वो जो प्यार मिलता है ना उससे जो लाभ होता है वो उन बातों से नहीं होता है। हम पुस्तकों में पढ़ रहे हैं, लाभ होता है जरूर, पुस्तकों पढ़ो, आप कुछ भी करो, आपकी नीयत अच्छी है परमात्मा की तरफ चलोगे तो लाभ जरूर होगा। भगवान के लिए किया हुआ काम कभी भी निष्फल नहीं जाता, परंतु संत महात्माओं से लाभ लेना चाहो तो बहुत विशेष लाभ होता है उनकी आज्ञा से। कड़ा पे मैं संत हुए श्री दयाल जी महाराज, दयाल जी महाराज बड़े प्रभावशाली हुए, वो बात के बाद में कविता कर देते थे, कविता वाणी भी कविता जी तो उस महिमा में लिखा है कि भाई आगे कवि हुए थे उन पर श्रद्धा नहीं होती, पर प्रत्यक्ष देखा दीन दयाल, दयाल जी महाराज को प्रत्यक्ष देखा कि ऐसे हो सकते हैं कवि, ऐसी कविता थी उनकी, परिवार न वार न सार संभार न तार न कारण आये लियो आरोह खगार न झाय धारा न चक्र सरार न कार्य कियो जिन आप अपार न सोई विचार न तेर उचार न एक डरो भव के दुख उठार यु धार य बंपर पार गजेंद्र जे म करो। ऐसे उन्होंने कहा है। तो उनके पीड़ा हो गई थी नेत्रों में, अप्सरा आई वहां जिद करके आई कि तो पुरुष जाती है क्या बात है, स्त्री सामने आ जाए तो पुरुष क्या है, पुरुष जाती तो पुरुष है ही, कर दूंगी मैं कहते वो नहीं ऐसे फंसेगा नहीं, अरे पुरुष नहीं बनते क्या बात है, आई नृत्य किया सब कुछ यार उन्होंने देखा नहीं। तो उस अफसर ने कहा कि मैं कहती हूँ जिद करके आई हूँ आप देख लो एक बार, क्यों नहीं देखा। तो अंतर्ध्यान हो गई और कह दिया कि तेरे नेत्रों में पीड़ा हो जाएगी, नेत्रों में सूल चलने लगी। तो मैंने करुणा सागर बनाया, करुणा सागर उसका पाठ किया। पाठ करने से भी आज कार्य की सिद्धि होती है। तो उन्होंने करुणा करी भगवान के सामने और करुणा सागर के छंद सुनाया आपको, ऐसा ग्रंथ है। तो उससे उनकी आंखें ठीक हो गई। उसमें कहा उल्टा समझे राम औकरणों साचो करियो, समझना भगवान उल्टा समझ रहे औकरणों मनो आख्याय का या कथा साथी कर दिया आप, शरणागत दुखताम औकरण अभी भयो, आपके शरण रहे रस उल्टो फल हो जाए, कैसे हुए ये हुआ। आगे अबे न कोई अजू मैं ना नहीं सुनो, पहली हुई ने मैंने सुना नहीं, फिर आगे भी होगा नहीं, अब भी नहीं है और मेरे प्रत्यक्ष मैंने देखा है। आपके एक फकीर था तो वो चला जा रहा था किसी गांव, पीछे से एक घोड़ी चढ़े हुआ सवार आया, तो घोड़ी को चलाई, घोड़ी ने बच्चा दे दिया, घोड़ी को प्यार है को घोड़ी छान दे दिया। कहते अरे कि अलग भाषा है पशुओं के लिए ब्याह, कहते हैं घोड़ी के लिए घोड़ी ने छान दे दिया, मानो बच्चा हो गया बछड़ा, वो बछेरा बछेरा कहते बच्चे को। तो उनकी बड़ी बात हुई कि हम क्या करें, छोटा है चल नहीं सकता, रास्ते में ये कहां रहे, तो उसका बच्चा चला हुआ बच्चा वो बछेरा क्या करें। इतने में वो बाबा जी आगे पीछे से, तो बाबा जी के मन में आई कि खुदा एक घोड़ा हमारे को भी दे देते तो हम भी चलते, ये जा रहा तेरा धन धान घोड़ी पर चढ़ा हुआ। तो आगे वो खड़ा ही था, अरे ओ बाबा उठा इसको, बछड़े को उठा, अब क्या करे, तो पैर देखकर खड़ा, अब करे क्या, उठा लिया। तो उसने कहा उल्टा समझे राम, मैंने कहा घोड़ा दे दो, तो घोड़ा तो दे दिया पर मैंने चढ़ने के लिए दे दिया था, ये चढ़ बैठा मेरे पर। राम जी समझ तो गए, मैं उल्टा समझ गए, अपने चढ़ने के लिए घोड़ा मांगा था और घोड़े से बैठा अपने माथे, उल्टा समझे राम। यही बात कही बिहारी महाराज ने कि उल्टा समझे राम ओ कौन साचो करियो, सची गरीब शरणागत दुखता हम ओ कारण अभी भय हो, आपके शरण हो जाए और उस शरण होने से दुख हो। मैं स्त्री की तरफ नहीं देखा, क्या अपराध किया था मैंने, कौन सा गुनाह किया मैंने, कोई खराब काम किया हो तब तो दंड हो ठीक भाई, तुमने भी गलती करी, मैंने देखा नहीं, एक परस्त्री की तरफ देखा नहीं, कब देखा नहीं, उसे दंड मिल गया सूर्य चले आंखों में, फिर उसे ठीक हो गया और पाठ से ठीक हो गया। अब भी कोई पाठ करे तो उसी कार्य सिद्धि होती है। तो उन्होंने ये बात कही। अब तो उनके एक शिष्य थे भगवान दास जी, जल्दी मे कोई सैकड़ों होगा जैसे कितना था याद नहीं हमें, बहुत चेला थे भजन, तो भजन करते थे 12 महीने में जब इकट्ठे होते तो महाराज पूछते इतना ही क्या किया तुमने, स्थान जीतना है क्या है, रसना है कंठ है हृदय है नाभि है फिर मेरु है, एक भजन के स्थान है, इतना दिनों में इतना ही कैसे किया, इतना दिनों में ऐसे कैसे किया पूछते थे। तो गुरु भाई होते हैं ना उनके आपस में खटपट होती है, ईर्ष्या भी होती है। तो भगवान दास जी महाराज की सेवा कर रहे थे, वो वही काम करे महाराज की सेवा करते हो जाती महाराज की, तो मथानिया पर गए थे, मथानिया गए ना, तो मथानिया वो भगवान दास महाराज का स्थान है, वो है वो, उसके पीछे साधु परंपरा चली, व्यास जी महाराज विशेष चले हो। तो सेवा ने कह दिया कि महाराज हमारे को आप ताड़ना करते हो, कितने दिनों में इतना क्या किया, सिर्फ भगवान दास जी कितना हुआ है, सेवा शिव करते थे वो कुछ भजन ध्यान कर सकते, टाइम भी नहीं मिलता सेवा में, तो इनके तो बताओ कितना हुआ है, हमारे को कहते हो तुम्हारे तो इनके कितना हुआ है। दसवां द्वार उसी समय दस द्वार शुरू हो गया पूरा खट। तो सेवा अनुकूलता उनसे जो लाभ होता है ना वो साधन से नहीं होता है, साधन करते करते नहीं होता, कमा कर धनी बनते हैं। और सेवा और सत्संग तो महाराज ये तो गोद जाना है, अब गोद जाने वाले क्या जो रहा है, कमाए हुआ धन मिलता है वहां तो कैसे दिया जाएगा, फट हो गया उसे। ये संतों की बीती हुई बात हमने सुनी है भाई, पुरानी बात हमने देखी नहीं, पर बात ऐसी हुई वो संतों के नाम स्थान वो बात मैंने सुने जो जानता हूँ। तो उनकी कृपा से जो चीज मिलती है वो हटते सिद्ध से नहीं मिल सकती, मिलती हुई बंद हो जाती है, आता है प्रवाह रुक जाता एकदम। एक संत थे दादू पंथी, मैं कलकत्ते रहता था तो अच्छे पढ़े लिखे संत थे, मूर्ति पूजा पर उन्होंने ग्रंथ लिखा है ऐसे थे। तो एक दिन वहां सत्संग में आ गए, मैंने कहा कि महाराज कुछ सुनाओ, वो सुनाने लगे, सुनाते हुए बाद में कि श्लोक सुनाए, कई श्लोक सुनाकर अर्थ करने लगे, अब आता नहीं, जो से रोने वाला आदमी वो रोने लगे शुरू हो गया, जू उदास हो गया, अब आता नहीं, अभी थार कह गए अब अर्थ करने नहीं आया। तो उन्होंने वहां पुराने गोविंद भवन में खड़े खड़े सुनाया था, वो बात सुनाता हूँ। वो कहते थे कि हमारे गुरु जी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, भजन थे, भजन करते भगवान में लगे रहते, तो मैं पढ़ करके अच्छा विद्वान बन करके आया, तो उस समय में मकान में कुछ काम हो रहा था, उसने मेरे को कह दिया कि ये काम करो, उस बस लाओ ये करो ये करो, तो कर देता मैं काम, परंतु पीछे ही पड़ गए तो मैं लिखता था पुस्तक, तो मैंने ये किसी से किसी मूर्ख नहीं करा लेता है तो इसको ही कर देगा, मैं पुस्तक लिख रहा हूँ, तो तू ही मूर्ख हो जा, मूर्ख करना तू ही मूर्ख। उस दिन से बात ऐसी हुई कि मैं कहता हूँ कहते कहते भूल जाता हूँ, याद नहीं आता। फिर मैं संग में आकर आया तो उन्होंने कुछ अवधि बताई, कितने वर्ष के बाद ठीक हो जाएगा, तो मेरे वो अवधि है, प्रत्यक्ष मेरे को आता नहीं, मैं जानता हूँ पढ़ा लिखा हूँ सब कुछ, ये हमारे सामने देखी हुई बात है कलकत्ते की। तो उनके नाराजगी से बहुत नुकसान होता है, बहुत नुकसान है, बिना कारण कृपा करने वाले हैं और उनको नाराज कर दे, फिर तुम्हारा एक काम तो बिल्कुल मूर्ख कर देगा, मैं लिख रहा हूँ समझदार हूँ, तो तेरे बाद बजा तो विद्या की है, तू ही मूर्ख हो जा बस करो काम। ऐसी बात है, तो उनकी सेवा से अनुकूलता से बड़ा लाभ होता है और जिद से नुकसान होता है, अशांति पैदा हो जाती है, मन में अशांति हो जाएगी, लोगों को कहे चाहे ना कहे, जाने चाहे ना जाने, माने चाहे ना माने, पर ये बात होती है, हुआ है कई जगह इतिहास में हमने सुना है देखा है। तो ज्यादा लाभ कैसे हो, सत्संग की महिमा कर भी सत्संग से लाभ होता है, होता तो है, परंतु जो ऊंधा चलता है उसको नहीं होता। कबीर चंदन बावनों सब बन पलटन हार, 52 वर्ष का हो जाता है वृक्ष चंदन का तो पुराना होकर फिर वो सूख जाता है, तो हरे भरे नहीं काम के सूखे देख सुगंध, उनको पुष्प नहीं आता है, तो वो लकड़ी भी हरी हुई ऐसे सुगंध नहीं देती है, सूखल पर सुगंध देती है। ये दरखत है अगर के अली भूल मत अंध, अरे भोरा तू भूल मत, हरे भरे नहीं काम के सूखे दे सुगंध, सूख जाते तो सुगंध देते, तो ऐसे पुराने हो जाते हैं उनमें सुगंध पैदा होती है वो सत्संग भजन करने से, तो वो सुगंध फिर आप से आप फैल रही है, तो सब बन पर तो ना आप सुगंध फैलती है दूसरे जंगल के वृक्ष भी साग उड़ने में कुट रहा भी चंदन ऐसे चंदन हो जाते हैं उनकी गंध से, तो गंध से चंदन हो जाते हैं, परंतु कहते हैं बांस होता है वो चंदन नहीं होता, उनके पास में खड़ा है बांस जंगल में सब चीजें होती है वो नहीं होता, क्यों नहीं होता, बांसन भेदे पापी हो जाने चार विकार, सत्संग से लाभ होता है तो बांस वो क्यों नहीं होता, क्योंकि चार विकार है, एक तो अति ऊंचो लंबो बहुत हो रहे तो वो समझे मेरे से छोटा है चंदन वैसे कुछ मेरे से छोटा ही एक मैं बड़ा हूँ सबसे, एक उनकी अग्नि होती है बांस यू हवा से ही घर्षण होकर अग्नि पैदा होती है जंगल कर जाता पूरा का पूरा जंगल जंगल कर जाता अति ऊंचो आप अगर कर भरम पोल का मान माह पोल सफा पोला अंतर गांठ कुबदगी कुबदी गांठ होती है ये चार चीज होती है अति ऊंचो आपे अगन भरम पोल था माए अंतर गांठ कुबदगी ताते भेदे ना इस बात समझ नहीं होती, तो ऐसे अभिमानी को सत्संग नहीं लगता और अपने में गुस्सा बहुत गुस्सा नहीं सकता तो वो सत्संग लाभ नहीं दे सकता, और भीतर में पोल ही भरी है ठोस चीज है ही नहीं मांस पोला ही होता है, अरे है तो कुछ कुंदी घाटा है कुचर के घाट है बाबा जी से पूछे साखी शब्द सीख के बड़ो बड़े रे धींग सुधा साधु देख पे सावा मांडे सिंह लाभ नहीं दे सकता, ये चार दिन में विकार होते हैं बांस ने भेदे पापी वैसे पापी बांस भेदन नहीं होता या मैं चार विकार, तो ये विकार होने से उसका लाभ नहीं होता, सत्संग से लाभ होता है पर सरल स्वभाव न मन कुटिलाई जथा लाभ संतोषदाई सरल स्वभाव सीधा सरल होता है उससे संत महात्मा प्रसन्न हो जाते हैं। नारद जी महाराज ने अपनी कथा सुनाई है व्यास जी को, व्यास जी ने कहा कि मैंने पुस्तक रची महाभारत रचा पर शांति नहीं मिली, 1,00,000 श्लोक बताते मैं रचना को सुने वो जो गणेश जी को बुलाए गणेश जी को महाराज मैं श्लोक बोलता हूँ आप लिख दो इतना जल्दी कौन हो गए मनीष बाबा बैठ गए हम लिखेंगे, पर गणेश जी ने कह दिया कि एक बात मेरी शर्त है लेखनी मेरी बंद हो जाएगी तो फिर बंद हो जाएगी लेखनी मेरी चलती रहे आप बनाते रहो मेरे सब, गणेश जी लिखने वाले बड़े तेज लेखक तो ठीक है आपकी बात स्वीकार बने एक बात मेरी भी है मैं जो श्लोक लिख दू कह दू उन श्लोकों का विचार देना समझ समझ कर लिख लेना, तो 5, 15, 20, 50 श्लोक कह करके एक श्लोक ऐसा कड़ा कह देते जैसा आठ घंटे में समय लग जाते हैं 20-25 और कह देते ऐसे महाभारत लिखा गया है लेख को भव करना तुम लेखक हो जाओगे लिख लूंगा, तो ऐसे श्लोक आते हैं महाभारत में बहुत तो लिख दिया महाभारत बन गया, तो शक्ति होती है विलक्षण शक्ति वो उनके वचनों में होती है उनकी आज्ञा में होती है उनकी प्रसन्नता में होती है वहां से वो चीज मिलती है, और सामने सांग मांडे सिंह तो उसको नहीं मिलता उसे चीज नहीं मिलती, वो लोगों क्या है सत्संग करते शौक है शौक है तो शौक से थोड़ी चीजें होती है ये तो भाव से होती है, भीतर में भाव सरलता का हो सीधापन हो सब छोड़ दे तो देखो एक समस्या एक विलक्षणता होती है अलौकिकता आती है उसमें पुरुष में चमक आती है एक समझे वो कर चोट कर ले रही उसमें पल जाए जिंदगी नहीं जिंदगी पल जैसी महाराज आचरण भाव बदल जाते हैं उनके आचरण और जिंदगी बदल जाती है पल जाए जिंदगी नहीं सुना है तो ऐसी बात है उसका जीवन बदल जाता है बिल्कुल हो जाता है और कहना नहीं करता है तो उनके वो पाप और वो खा जाता है खुद का पाप ही खाता है ऊंचा असर नहीं कर सकता वो खा जा रहा है फिर भी जल्दी जल्दी अच्छा भाई भोगो तो भोग लो तो उसे लाभ कैसे जल्दी उठावे, ऐसी मेरे मन में आई थी, मन में रहती थी, अब भी रहती है। कोई अच्छे पुरुष मिले तो वहां मैं जाता हूँ, तो कोई लाभ से चीज मिल जाए ऐसे सोचता हूँ, पर तो वही मिलती नहीं, ये चीजें मिलती नहीं है। मैं देखा है, मैं भटका बहुत हूँ, उम्र मेरी इतनी ज्यादा नहीं है, पर तो मेरे जितना भटकने वाला बहुत कम मिलेगा आपको, इतना इधर उधर फिरने वाला, देखने वाला, बात सुनता हूँ, सुनाता हूँ, कहता हूँ, पढ़ता हूँ, जानता हूँ, मनन करता हूँ और करता हूँ, सुनाता भी हूँ, सुनता भी हूँ। जहाँ कोई सुनाने वाले मिले तो सुनने की मेरे शौक है और सुनाने की भी शौक है, समझिए हमारे बेसन है, उसमें लगा जाता हूँ। लोग मना करते हैं तो सब हो जाते हैं, पर भीतर की शौक है वो मिट्टी नहीं है, एक प्रवाह है, जो कोई पूछे तो भेज दो, गलत सही हो, बड़ा उत्साह आता है, बड़ी बातें आती है, ऐसी बातें है। तो सुना सुना दोनों ही, कहीं कोई गीता पढ़े लगे तो वहां जाता हूँ, देखता हूँ उनके लिखे हुए गीता की टीका देखता हूँ, सब देखता हूँ, परंतु विलक्षणता बहुत कम जगह मिलती, मिलती नहीं। अब आपकी आप जाने, हमने तो भटक करके देखा है, जगह जगह जा करके देखा है, असलियत तो बहुत कम मिलती। बड़े बड़े वक्ता है, बड़ी बड़ी कथा करते हैं, सुनाते हैं, परंतु असली सार बातें बहुत कम जगह मिली। हमें तो ऐसी बात है, आपको मिली बड़ी ऐसी बात, बहुत ही आनंद की बात है, पर कम मिलती चीज है, परंतु हम पहचानते नहीं, हमारे को मिली नहीं। हमारे को तो मिली है कुछ, उनसे कुछ कुछ पहचान हुई है, कुछ बोध हुआ है, ना कुछ हम हंस के सीखे हैं, ना कुछ हम रो के सीखे हैं, कुछ थोड़ा सा सीखे हैं, किसी के होके सीखे हैं, ना कुछ हम हंस के सीखे, ना कुछ हम रो के सीखे, रोने हंसने से नहीं, कुछ थोड़ा सा सीखे हैं, किसी के होके सीखे, किसी हो गए वो उठ बंदी बैठ बंदी वही सी वैसे ही, तो उससे कुछ मिलता है, उन आज्ञा पालन में मिलता है, ऐसी बात है। हमारे जस्ती भाई आप लोग आप जानो, नहीं मत मानो, हमारा आग्रह है ही नहीं कि मेरी बात मानो। हमें अच्छी लगती है वो कहता हूँ, मेरे को अच्छी लगी, आपको अच्छी लगी, आप करो हमको अच्छी लगे, हम कह रहे अच्छी नहीं लगे जयराम जी की, कोई आग्रह नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई आग्रह नहीं, पर तो मेरे दिखता है ऐसा कि उनके लाभ हो सकता है, माने उसके गुरु जो गुड़ हो गया चिड़ा चेला बन गया चीनी, समझे द्रोणाचार्य ने वरदान दिया अर्जुन को, अरुष को कह दिया, भील को कह दिया एक लंबी को कि तुम तो हमने नहीं पढ़ाते, वो कहते तो आप पढ़ाओ नहीं, गुरु बनाना मेरे हाथ की बात है, गुरु के हाथ की, चेला बनना चेले के हाथ की बात है, गुरु जी के हाथ की नहीं है। भाव हो गया उसका, मेरे तो आप गुरु हो गए, मट्टी की मूर्ति बना कर सीखा, अर्जुन से तेज हो गया, गुरु जी से विद्या ले ली, रहने वाला चाहिए होगा वो क्या नहीं ले, उनकी ताकत न लेता है, पर लेता है जब अनुकूल होता है। चल हम भिक्षा को जाते हैं, हमारी माताएं होती हुई लेती है भिक्षा, उसमें हम अगर मिजाज करेंगे तुम कृष्ण हम साथ हुए तुम्हारे हाथ के नीचे हाथ करे, बाबा भूखा मर बैठे, भूखा ही मरेंगे, भिक्षा तो लेते नहीं, क्योंकि हम बड़े हैं तुम छोटी हो, तुम गृहस्थ में रहती हो, मेरे को क्या करती है, हम साधु हैं, हमारे हाथ नीचे करे हम नीचे, बाबा लेना हो तो नीचे करना पड़ेगा, नीचे दे हमें थोड़ी मिलेगी, हम दे दो भिक्षा दे देंगे, कैसे मिलेगी, उस लेना है बस, थोड़ा सा सीखे है किसी के होके सीखे, बात ये बात है भाई सच्ची, तो सरलता से अपने लाभ उठाओ, क्यों जिद करो, क्यों अकड़ाई करो, क्या मिलेगी अकड़ाई में, अकड़ाई में नहीं मिलेगा फकड़ाई में मिलेगा, इम्परमिश होना पड़ता है पर प्रसन्नता में लाभ बहुत पराधीनता में लाभ बहुत बहुत मर्जी से खुशी से बड़ी विलक्षण विलक्षण चीजें मिलती है और अकड़े रखो तो क्या मिले भाई वहां अकड़े रख लो बड़ी जिद रख लो क्योंकि राम का भाई मुंस है तो मुंस लिए फिर वो नाक है जो हाथी उसी जो हाथी नाक लटके है ठोकरा में बड़ो नाक हुई बड़ो लंबो नाक सूर होती है वो नाक होता है हाथी का नाक होता है वो लटके ठोकरा नाक साल हमारा नाक बढ़िया है बढ़ा दो नाक हाथी हो जाओ स्नान कर आता है तो ये दूर देख रही यूं फेंकता है सब दूर हो जाता है स्नान हाथी के स्नान की तरह दूर और लगा देता है ये बात से बना इस वास्ते आपने बताया सत्संग से लाभ होता है तो मेरे तो सत्संग की शौक है मेरे सुनने की सुना नहीं पढ़ने की ये देखता हूँ पुस्तक देखता हूँ पुस्तक देखने की बड़ी शौक पढ़ता हूँ विरोध कहते हैं कोई रामाचार्य सब जब क्या पढ़ते हो हमारे चौहान राम जी से साथी मस्करी करते क्या तेगोस त्याग से भगवत प्राप्त पढ़ते हो अरे हिंदी की पोथी क्या पढ़ते हो संस्कृत के विद्यार्थी होते हो अरे हमारे अच्छी लगती है पढ़ना उसमें गहरा उतरना समझना उसके अनुसार अपना जीवन बनाना अरे ज्यादा भी नहीं हुई है थोड़ी मैंने की है थोड़ी उससे भी लाभ हुआ है अगर हम तत्परता वस्ते लग जाते तो संत ने सुना ना संत तो थे तुमने लिया मैंने नहीं क्या हुआ चिकना है तो और गंध रह जाए जो रहते हम क्या करते हमने लिया नहीं लेते तो हम और से हो जाते ऐसे ही हम अगर लेते तो आज देखते ही हमारा जीवन और से हो जाता बिल्कुल ये मेरी दृष्टि है पर तो क्या करें पर उपदेश कुछ बोलते दूसरों को उपदेश देते हैं औरों को सुनाते हैं जे आचर ही थे नर में घनेरे थोड़े होते जो आचरण में लाते हैं दूसरों को सुनाते समय तो विद्वत आ जाती बहुत पर उपदेश बेलाया हम शिष्टा सर्वे भवन थी बड़े पंडित हो जाते हैं विस्मरण थी है शिष्टा तुम स्वकार्य समुपस्थित है अपना काम सामने आता है तो वहां पंडित आई भूल जाते औरों कहने के लिए आ जाती जो हमारे कहने का काम ज्यादा पड़ता है भाई समझे गोस्वामी ने देखा है अधिक प्रीति पूजा है बैठी पूजी बैठी थोड़ी पूजाने तो ढेर ज्यादा प्रीति पूजन करूं मैं ये थोड़ी है अधिक प्रीति पूजा है बैठी पूजी बैठी थोड़ी क्या बात तो सुन लेते हैं पढ़ लेते हैं काम करने की उतनी प्रीति नहीं जितनी पूजाए बेगी पूजी होती है पूजी बेगी थोड़ी मैं थोड़ी से भी लाभ होता इसमें हमें संदेह नहीं है तो लाभ लेना हो तो ये मार्ग है भाई नहीं तो सत्संग ही है सत्संग से लाभ होता है सत्संग से लाभ होता है तब कि जब वो सम्मुख हो जाए सीप होती है ना ये पानी में रहती है समुद्र में सीपें होती बड़ी बड़ी अब देखे होंगे वो सीप को हड्डी देखी बड़ी बड़ी मोटी मोटी जिसमें मोती होता है तो वो जब यू सन्मुख होती यू मुंह कर देती है और भीतर में सीधी बूंद पड़ती है वो मोती हो जाता है सीप उनमें बोती है बड़ी मोती हो जाता है ऐसे जो सत्संग में सन्मुख होते ऐसे उसमें मोती हो जाती है पानी का मोती हो जाए बड़ा कीमती ऐसी बात ऐसी अनोखी बात परंतु वो शिव की तरह सर्व कोई जीव कोई जब ही के जन्म कोट यज्ञा से ही तब ही ऐसी बात है तो ऐसे सन्मुख होने से सत्संग से बहुत विशेष लाभ होता है नहीं तो लाभ तो होता ही है सत्संग से लाभ होता सत्संग है वो कह दिया कि चिकनाहट कैसी होती है बाबा जी सुनाई दी थी सूखी गाल निकाल देते चिकनाहट तो रह जाए कस्तूरी निकाल देते दिव्या में गंध तो रह जाए वो रह जाए वो बात एक अलग है ले रहे तो हम रज वो तो पारस और संत में बड़ो अंतर हो जाए पारस और संत में अंतर होता है वो लोहा कंचन करे वो करे आप सम्मान, लोहे का सोना बना दे सत्संग, तो महात्मा से महात्मा बन जाए, महात्मा से फिर महात्मा, महात्मा की टक्सवाल खुल जाए, वही हुई सोना सोना, लोहे का सोना बना हुआ सोने में ये ताकत नहीं कि दूसरे लोहे को सोना बना दे, और सत्संग किया हुआ तो बड़ा दूसरे को सोना करा दे, वो कर रहे वो कर रहे, कितनी परंपरा चल पड़े तो उसमें विलक्षणता आ जाती, अलौकिकता आ जाती, पार्स बन जाता है, औरों को भी पार्स बना दे, ऐसी विलक्षणता पर बना दे तभी वो सफल, बीच में अंतर हो जाता है पार्स और लोहे में, पाना एक पत्ता आ जाए कीड़ा का भी तो नहीं बनता, बीचर में आपस में खटपट होती है, वो पत्ता दे दे आड़ लगा लेते, अरे आड़ मत लगाओ भाई, खुला रखो, क्यों आड़ लगाओ, क्या निकाल लोगे आप, क्या ले लोगे, कुछ लेना है नहीं, रीते रह जाओगे, रीते रह जाने का एक तरीका है कि हम सत्रों में जाकर ही रीते रह जाए, कैसे रह जाओगे, अपना एकड़ी रखो, अपनी बात रखो, जल है ना, जल जल भीतर रहने से अगर जल रूप गीला हो जाता है, सौ वर्षों जल में रहे तब सकते हैं, पत्थर रहता है सौ वर्ष तक थोड़े बीच में सूखा, सौ वर्ष पानी में रहा है बीच पानी फिर सूखा, ऐसे कुछ सूखा नहीं जाता वो बीच में बीच गई नहीं, अपनी एक नहीं करता है, कह रहे भाई सुई कर दे सारी बतरी मर्जी है तो, और सरल और सीधे हो जा तो निहाल हो जाए, ऐसे सत्संग है जिसको बहुत लाभ होता है, सत्संग की लाभ जितनी सत्संग की महिमा कही जाए उतनी थोड़ी, नाम की सत्संग की दो की महिमा मैंने बहुत पढ़ी है बहुत सुनी है, और विचार आया कि इससे लाभ बहुत होता है, स्वतः लाभ होता है, नाम से फिर जपना पड़ता है, सत्संग में तो जपना पड़ता ही नहीं, करना पड़ता ही नहीं, वहां तो आप से आप लाभ होता है, आप आप ही गंगा जी के पत्थर होते रहे गोल गोल पड़े सुहावड़े सुहावड़े रंग रंगीले पत्थर, क्या उद्योग करता है प्रवाह में पड़े प्रवाह में लुटते रहते लुटते लुटते ऐसे सुंदर हो जाते हैं, गंगा जी यो साल लगती है यो साल लगती है, मन करे उठा रहे ले रहे हो ऐसे सुहावड़े हो जाते हैं, तो पड़े रहते हैं प्रवाह में, उनको उद्योग करना ही पड़ता है आपसे आप ही, तो सत्संग का लाभ इससे होता है, आपने सुना है ना, तो विचार आया अभी क्या बात है, आपसे पूछा वो क्या सुना, आप कोई बोले ही नहीं, तो फिर मन में आ रही थी पल सुनने वाले अपने मन में निकाल ली भाई, और हम क्या करें, और पूछो आप कोई मन आई है, मन अपने अभिमान न रखे, कसौटी यही है अपना अभिमान नहीं, वो समझदारी अपनी खत्म हो जाती है, अपनी जिद अपनी समझदारी अपना आग्रह मिट जाता है, सब सन्मुख होते हैं, और अपना आग्रह पत्थर वो अपना रहता है, आग्रह तो वो भेदन नहीं होता, बांस अपना रहता नहीं अलग तो चंदन नहीं होता, अपना अभिमान छोड़ रहे सरल हो जाए सीधा, नर मल मन जन सो मोही पावा मोही कपट सर छिद्रण भावा, ये कपट सर छिद्रण अपने बार मेरे भाषा नहीं, निर्मल मन जन सो मोही पावा, निर्मल हो जाओ सीधे हो जाओ, फिर देखो आपसे आप लाभ आता है, आपसे आप एक बुल्ले शाह हुए हैं पंजाब में, बुल्ले शाह संत थे वो ग्रस्त थे, तो उनके पास सत्संग करने को कोई गया पूछने के लिए, तो वो खेत में पानी दे रहे थे, पानी है ना खेत में क्यारियां बनी होती है पानी देते थे, आता पानी दे रहे थे, उसे पूछा बुल्ले शाह से कि महाराज क्या हुआ, रब राखी पाना रबदा पाना रबदा की पाना इन तो लावना पटना लावना, मानो वो क्यारी भर गई वो तो बंद कर देनी दूसरी क्यारी खोल देनी आपसे पानी भर जाता है, ऐसे जैसे जीत छोड़ करके सीधा हो जाए आपसे आप भर जाता है, इतना पटना इधर लावना रबदा की पावना उसकी क्या पावना, ऐसे संसार का यार पानी जा रहा है उसको तो बंद कर दे और दूसरे को खोल दे, आप सब भर जाता है, लाना थोड़ी पड़ता है, वो पानी लाना नहीं पड़ता, आप से आप आता है परंतु बस खोल दो फिर आ जाएगा, और बंद कर दो जय राम जी क्या है तो बंद नहीं आता नहीं। ये बात है सन्मुख हो जीव में जब ही जन्म को उठे अग्ना सही तब ही अबात अब सुना दे कि मुझे सुना दे भाई तुम सुना दे कीनो गफलत में उमर सारी खो दई रे सतसंग नहीं कीनो गफलत में उमर सारी खो गई हरि भजनन कीनो बातों में उमर सारी खो दई हरि भजनन कीनो बिनु सतसंग जगत में प्राणी पशुओं से भी खोटा बिनु सतसंग जगत भार रूप धरणी पर रवे भार रूप धरणी पर रवे खाय बिगाड़े रोटा रे सतसंग नहीं कीनो गफलत में उमर सारी खो दई सतसंग नहीं कीनो हरि भजनन कीनो बातों में उमर सारी खो गई हरि भजनन कीनो न कुछ भी दान हाथ से लियो न हरि को नाम मर करके जब घोड़ा बनेगा मर करके जब घोड़ा बनेगा मुख में पड़े लगाम रे सत संग नहीं कीनो गफलत में उमर सारी खो दई सत संग नहीं कीनो हरि भजनन कीनो बातों में उमर सारी खो दई हरि उजला पहिरे कापड़ा रे पान सुपारी खाए नारायण हरि भजन बिना वो नारायण हरि भजन वो जमपुर बांधा जाय रे सतसंग नहीं कीनो गफलत में उमर सारी खो दई हरि भजनन कीनो हरि भजनन कीनो बातों में उमर सारी खो गई हरि भजनन कीनो बातों में उमर सारी खो गई बड़े घरों की लाडली वा सतसंग में नहीं जाए बड़े घरों की लाडली अरे मर करके जब कुतिया बनेगी मर करके जब कुतिया बनेगी घर घर डंडे खाय रे सत संग नहीं कीनो गफलत में उमर सारी खो दई गफलत में उमर हरि भजनन कीनो बातों में उम्र सारी खो दई। हरि कूड़ कपट कर माया जोड़े जोड़ जमी में धरता। कूड़ कपट कर माया इस करणी से सर्प बनेगा। इस करणी से सर्प बनेगा। वो पेट पलाने चलता रे सत्संग नहीं कीनो गफलत में उम्र सारी खो दई। सत्संग नहीं कीनो गफलत में उम्र सारी खो दई। हरि भजनन कीनो बातों में उम्र सारी खो दई। हरि दीनानाथ दया करी रे भलो मिलायो जोग। दीनानाथ दया भाई यह अवसर मत चूकना रे। भाई यह अवसर मत चूकना रे। सुनो सयाने लोग रे सत्संग नहीं कीनो गफलत में उम्र सारी खो दई। सत्संग नहीं कीनो गफलत में उम्र सारी खो दई। हरि भजनन कीनो बातों में उम्र सारी खो दई। हरि भजनन कीनो बातों में उम्र सारी खो दई। वृंदावन बिहारी लाल मारो था पर दार मदार मारो पर दार। मैं तो थारो खेल खिलौनू। मैं तो थारो खेल खिलौनू थे हो खेलन हार। मैं तो थारो खेल खिलौनू। मैं तो हो खेलन हार। मारो था पर दारम दार मारो था पर दारम दार। मैं तो थारो खेल खिलौनो। मैं तो थारो खेल खिलौनो थे हो खेलन हार। प्रभु थे हो खेल। मैं तो थारी राम फिरकली थे हो फेरन हार। प्रभु मैं तो थारी राम फिरकली थे हो फेरन हार। उल्टी फेरो सुलटी फेरो करूं नहीं इनकार। मैं तो करूं नहीं इनकार। मारो था पर दारम दार मारो था पर दारम दार। मैं तो थारो खेल खिलौनू। मैं तो खेल खिलौनू थे हो खेलन हार। जी मैं तो थारो खेल खिलौनू। मैं तो खेल खिलौनू थे हो खेल। मैं तो थारो झुनझुनियों हूँ आप बजावन हार। ए जी मैं तो थारो झुनझुनियों हरदम पकड़ हाथ में राखो, हरदम छोड़ो मत सरकार माने, छोड़ो मत सरकार मारो, हाँ पर दारमदार मारो, हाँ पर दारमदार। मैं तो थारो खेल खिलोनू, मैं तो थारो खेल खिलोनू, ते हो खेलन प्रभु। मैं तो जी मैं तो थारी कठपुतली हूँ आप नचावन हार, प्रभु मैं तो थारी कठपुतली हूँ आप नचावन हार। थिरक कर खूब नचाओ, थिरक डोरी हाथ तुम्हार मारी, डोरी हाथ तुम्हार मारो, हाँ पर दारमदार मारो, हाँ पर दारमदार। मैं तो थारो खेल खिलोनू, मैं तो थारो खेल खिलोनू, थे हो खेलन हार प्रभु। मैं तो थारो थारी गेंद हाथ की थे हो चतुर खिलार, प्रभु मैं तो थारी गेंद हाथ थे हो चतुर खिलार। चरण कमल की ठोकर मारो, चरण कमल की ठोकर मारो, कर दो भव से पार माने, कर दो भाव से पार मारो, हाँ पर दारमदार मारो, हाँ पर दारमदार। मैं तो थारो खेल खिलोनू, मैं तो थारो खेल खिलोनू, के हो खेलन हार प्रभु। मैं तो थारो खेल खिलोनू, मैं तो प्रभु। सब पुरुषा में थे पुरुषोत्तम, मैं हूँ मूर्ख गवार, ए जी सब पुरुषा में थे पुरुषोत्तम, अपनो समझ निभाया सरसी, अपनो समझ निभाया सरसी, बीजो मति विसार माने, जो मती पिसार मारो, हाँ पर दारमदार मारो, था पर दारमदार। मैं तो थारो खेल खिलोनू, मैं तो थारो खेल खिलोनू, ते हो खेलन हार प्रभु। मैं तो थारो खेल खिलोनू, मैं तो गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे।